nagrywać. Wciąż nagrywać. Aha. Wciąż nagrywać. Wciąż nagrywać. Ale nie za szybko. Właśnie. Yeah. Co by tu rzec? Można się wściec. Tyle już hec. O tym ten rec. Co by tu rzec? Można się wściec. Tyle już hec. Pora na rec. Wiedz, spec, że już dawno irytuje mnie ta niepoprawność. Gadką jawną, gładko przeciwstawną rzeźbie. Weź mnie, wysłuchaj otrzeźwiej. Notabene rachuene, nie menel. Wokal ponad zrozumieniem w plener. Zdenerwowany miernotą, sprawy istotą, sceny biedotą. Jak nigdy dotąd ktoś mi doniósł, że poniósł ci czar 5 minut kamoniów. Nie jesteś Bogiem, uświadom to sobie. Nie ma krzty boskości w tobie. Już złościu zaciekli ci, co szybko biegli. Pierdolno, wylał się im na łeb mętli. Nie wolno, tak powoli ich to boli. Szybcy wagoni, jak chcą nas przegonić. Ej, to ma sens w ogóle? Żegnam pośpiech, czule PRT w dwuspule. Tempa czule, powoli w górę. W rytm lichych pociągnięć realnych. Osiągnięć zawiniętych na szpule. Czuję jak oni ku mnie. Miliony dłoni zamysłu, by mój spokój odgonić. Wydrzeć mi go ze skroni. Umieścić mnie w chłamu toni. Nie będę was gonił. Dam spokój, dam tempo, ja i lokum. Brat stoku, wbrew prędkości wokół. Stojąc w boku CD-ku, władam oku pełnych. Na przekór prędkości wiernym. Nie dogonisz mnie. Biegnę woli, ale w tym cały sens. Derydymi im się spodekli. Za szybcy się wściekli. Nie dogonisz mnie. Biegnę woli, ale w tym cały sens. Derydymi im się spodekli. Za szybcy się wściekli. Nie potrafię, nie chcę robić takich hitów. 30 centów, grzbietów, zeszytów to standard. Jajarzy, agarzy jak Gandalf. Kto nie kuma tu czarno na białym jak panda. Ile dałbym, by zapomnieć ten skandal żenującego klauna, Klaudia Madonna. Wszystkie chwile, gdy debile te mają swe złe chwile. Ile można jak sauna, suczki? Morda psie, suczku, naucz się od psa w łóżku. Kilku pruszków, diss jaki diss. Reakcja normalna na ten poziom rapu, porażka totalna. Nie dogonisz mnie. Biegnę woli, ale w tym cały sens. Derydymi im się spodekli. Za szybcy się wściekli. Nie dogonisz mnie. Biegnę woli, ale w tym cały sens. Derydymi im się spodekli. Za szybcy się wściekli. Szybcy się wściekli.